Próba mikrofonu. Kończmy już rozmowy, bracia, siostry. Już skupmy nasze myśli. Chyba lekki przester. Chwała Bogu. Po prawie 2 miesiącach różnych przeżyć, chorowań i różnych okresów bardzo złego albo złego samopoczucia, jak teraz się dobrze czuję, to naprawdę doceniam, co to jest być zdrowym. Także jak ktoś jest zdrowy, to naprawdę niech dziękuję Bogu, się cieszy tym. A jeśli kogoś coś dotyka, jakieś dolegliwości, jakaś choroba, to też niech nie uznaje tego jako porażkę czy klęskę, ale też Bóg się nie zmienił, Bóg jest dobry i nawet jeśli dotykają nas choroby, to On o tym wie i to nie umyka Jego kontroli. Także możemy też czegoś się uczyć w tym czasie, ale ja nie o tym chciałem mówić. Otwórzmy objawienie, 19 rozdział. Od pierwszego wersetu. Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała i cześć i moc Panu naszemu Bogu, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem i pomścił krew swoich sług z jej ręki. I powtórnie powiedzieli: Alleluja! A jej dym wznosi się na wieki wieków. I upadło 24 starszych i 4 stworzenia i oddali pokłon Bogu, zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja! A od tronu rozległ się głos, który mówił: Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boicie, i mali, i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan, Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi: Napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe słowa Boga. Jakiś czas temu, gdy natrafiłem na te wersety, to pomyślałem o doniosłości tego, o czym tu czytamy, o tym, jak lud Boży, wielki tłum, głośno chwali Boga. I zakładam, że to nie było, że to nie będzie jakieś takie nakręcone przez odpowiednią muzykę, czy to będzie na jakąś komendę, ale ten głos chwalenia Boga będzie wypływał z serca. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że są w tym emocje. Jest cały człowiek zaangażowany w to. I gdy myślę o naszym chwaleniu Boga, to tak porównując do tego, co będzie miało miejsce w niebie, myślę o naszych możliwościach i naszych przeszkodach. Na pewno pewną przeszkodą jest to, że nie jesteśmy w tym momencie tam, nie widzimy Boga twarzą w twarz, nie doświadczamy Go tak jak teraz. Jest to pewna przeszkoda. Jednakże widzimy Boga oczyma wiary. I ci z nas, którzy przeżyli prawdziwe spotkanie z Bogiem, którzy zostali dotknięci przez Niego, przemienieni, wiedzą, czym jest doświadczenie Boga, kiedy człowiek jest do głębi poruszony, kiedy jego życie się zmienia, serce zostaje zmiękczone i doświadczamy, częściej lub rzadziej, ale doświadczamy takiej relacji z Bogiem, która wpływa na nas, która nie przechodzi obojętnie. Gdy myślę o naszym uwielbianiu Boga na nabożeństwie, gdy się zgromadzamy razem, jakie mogą być przeszkody? Mogą być też takie, że jesteśmy przygnieceni jakimiś codziennymi sprawami i będąc ludźmi, jakoś tak trudno jest oddzielić to, co nas dotyka, od tego, co byśmy chcieli w tym momencie robić, i to może mieć wpływ na nasze uwielbianie. Ale też tak nie musi być. Może też tak być, że nasze ciężary, które są realne, przyniesiemy przed Boże oblicze, oddamy Bogu. Ten ciężar zrzucimy z siebie i skierujemy nasz wzrok na Boga i możemy Go chwalić, możemy Go uwielbiać, wiedząc, kim Bóg jest. Na pewno nie chodzi o to, żeby zrobić coś sztucznego, tak? Na pewno nie chodzi teraz o to, żeby tutaj zrobić coś na pokaz przed, nie wiem, samym sobą, przed innymi, czy przed Bogiem. Na pewno chodzi o autentyczność, tak? Żeby uwielbienie wypływało z naszych serc, ze zrozumienia, kim jest Bóg, z wdzięczności za to, co czyni. Mamy różne temperamenty. Myślę, że ten, który głośno śpiewa, czy głośno się modli, oczywiście może robić to prawdziwie z serca i to jest miłe Bogu, ale to też może być taka maniera, czy takie przyzwyczajenie. Bóg to wie, także my możemy coś oceniać, ale Bóg ocenia doskonale. I ktoś może być osobą cichą i wielbić Boga w taki sposób, nie jakiś głośny. I to też może być Bogu miłe. Także na pewno zachęcającym jest, gdy bracia, siostry wyrażają swoją miłość do Boga, wdzięczność, chwałę w sposób taki, który może jakoś na nas zadziałać, czyli no możemy to usłyszeć, ale jakby to, co, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że najważniejsze jest, żebym ja, czyli każdy z nas, był szczery przed Bogiem w tym i żeby to uwielbienie było prawdziwe i miłe Bogu. Jeżeli badamy swoje serca i widzimy, że nie ma w nas tego uwielbienia, nie ma tej wdzięczności, to szukajmy, co jest przyczyną. Bo na pewno Bogu jest to miłe, żebyśmy oddawali Mu chwałę i cześć już tutaj na ziemi. Nie czekali, aż zobaczymy Boga twarzą w twarz, ale doświadczali tej namiastki już nieba tutaj. Mamy być światłem i solą dla ludzi z tego świata. Mają widzieć, patrząc na nas, mają widzieć i przez nas i chwalić Boga. Przyczyniajmy się do tego. I niech Bogu będzie miłe to, co dzisiaj będzie miało miejsce tutaj. Niech nasze uwielbienie, nasza wdzięczność będą prawdziwe przed Bogiem. I jeśli nie ma w nas tego, to módlmy się, żeby to było. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za Twoją obecność pośród nas. Dzięki za te wszystkie chwile, kiedy mogliśmy doświadczać Ciebie. To dotyka, porusza, przemienia nas i chcemy tego więcej. Pragniemy więcej, potrzebujemy więcej, żeby nie być skupionymi na tych ziemskich rzeczach, tylko na nich, ale obok tych wszystkich spraw, które się dzieją, cały czas mieć wzrok utkwiony w Tobie i czerpać od Ciebie tą radość, wdzięczność, siłę. I tak jak Ty obdarowujesz nas swoją miłością, doświadczamy dowodów Twojej miłości, tak my też chcemy naszym życiem tak właśnie żyć, że jest to dowodem naszej miłości do Ciebie, naszej wdzięczności. Dzięki za Twoją obecność tutaj dzisiaj. Proszę, dotykaj każdego z nas, przemieniaj na obraz Pana Jezusa. Chcemy Tobie służyć i podobać się Tobie, Ojcze. Amen. Zachęcam do modlitw. Czytanie drugiego listu Pawła do Koryntian. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam ogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, Mamy budowlę od Boga. Dom w niebie. Nie rękami zbudowany. Wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za swoje uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Dziękuję Ci, Ojcze Boże. Dziękuję, że to nabożeństwo zaczęło się od spojrzenia na Ciebie, na Twój dom tam w niebie. Dzisiaj również rozmyślałem rano o Tobie, Panie, o Twoim mieszkaniu, o tym, co przygotowałeś dla nas. Powiedziałeś, że idę przygotować dla Was mieszkanie u Ojca. Że wiele jest mieszkań u Ojca. Dziękuję, że możemy zwrócić się w górę do Ciebie, Panie. Że możemy oczami serca, oczami wiary przyjmować Twoją miłość, Twoją obietnicę, Twoją łaskawość, Twoją wierność, Twoją dobroć. Pomimo, że tu na ziemi ciężko jest czasem. Trudno jest tu pielgrzymować, ale Ty jesteś jak to prawdziwe światło, Panie. Kiedy spojrzę na Ciebie w chwilach smutnych, w chwilach czarnych, Ty rozświecasz, prawdziwy rozświecasz. Dziękuję Ci za Słowo Twoje. Dziękuję przede wszystkim, że Słowo Twoje przemawia, Panie, że niesie z sobą tak wiele radości, tak wiele wiary. Dziękuję Ci za ten zbór tutaj, Panie, za tą społeczność Bożą, za każde serce. Dziękuję, że jesteś z nami, Panie. Bo jak brat mówił dzisiaj słusznie, że jeżeli są jakieś przeszkody, to poświęty, pokaż nam te przeszkody. Abyśmy z łaski Twojej mogli je oddać Tobie, abyś Ty je usunął, Panie. Wiem, że bez Ciebie nic uczynić nie możemy, Panie, na tym świecie. Że jesteśmy zdani całkowicie na Ciebie, a ja się z tego cieszę właśnie, że jestem zdany na Ciebie, ponieważ Ty wszystko do końca dobrze uczynisz, mogę Ci zaufać. Ale również nie chcę być bezczynny. Będę otwierał swoje usta gromadzeń wiernych i niewiernych, by mówić o Tobie, o Twojej miłości, Twojej dobroci. Tą służbę pojednania, o której mówiłeś, aby ogłaszać, że Ty jesteś Bogiem, który daje życie, który daje wieczność w szczęściu. Jezu, bądź z nami, bądź w naszych sercach. Daj, aby nasze serca cieszyły się, radowały wielką miłością. Panie, abyś mógł rozświecić się w serce. To będzie widać na twarzy. Ja wiem, Panie, bo Ty jesteś przecudny i wspaniały. Amen. Amen. Panie Jezu, ja też dziękuję Ci za to, że dołączyłeś nas do grona tych, którzy Ciebie chwalą z głębi serca, z czystego serca. Serca, które Ty sam przygotowałeś, przemieniłeś, ożywiłeś, bo pamiętamy, jakie były nasze serca niewdzięczne i zbuntowane przed tym dniem, kiedy nas przyjąłeś. Panie, dzisiaj możemy radować się Twoją łaską, możemy radować się zbawieniem Twoim. Możemy patrzeć w Słowo Twoje i widzieć przyszłość Kościoła wielbiącego Ciebie w niebie, wiedząc, że i my należymy do tego tłumu niezliczonego. I Panie, to, że widzimy to oczami wiary, w ogóle nie przeszkadza nam mieć tą pewność, wiarę i nadzieję, że Ty nas powołałeś do tego, by Cię chwalić. Za każdym razem, gdy wznosimy nasz głos, nasze myśli do Ciebie, spływa na nas ta łaska, spływa na nas dobroć Twoja, przychylność Twoja. Wiemy, że masz dobre myśli o nas. Dlatego tym bardziej chcemy przychodzić do Ciebie w każdej chwili, czy to w dobrej, czy w złej, czy wtedy, gdy jesteśmy utrapieni, czy gdy radujemy się i weselimy. Panie, pozwól nam skierować nasz wzrok na Ciebie, odwrócić też czasem od siebie, odwrócić nasz wzrok, żeby nie patrzeć tylko pod nogi swoje, na te belki rozrzucane przez diabła, przez świat, na te przeciwności, którym jesteśmy poddawani próbom, ale skierować wzrok na Ciebie, widząc, co Ty dokonałeś, widząc i rozumiejąc, jak to Ty sam stoczyłeś ten bój, wygrałeś go, po to, żeby my mogli żyć i chwalić Ciebie w wolności. Dopomóż nam dzisiaj, Panie, kiedy się tu spotykamy, gromadzimy, skoncentrować na Tobie, podnieść nasze serca ku Tobie, ku Twojej chwale, by wysławiać Cię, ale też i odbierać Twoje błogosławieństwo, które spływa na nas, by chwalić Ciebie. Amen. Amen. Psalm 34. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał. I wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie. I zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Zwierzęta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej. Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nim. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć. Wołają, a Pan wysłuchuje ich, ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest łamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich, wybawia go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Amen. Amen. Panie Boże, zastępuj, Boże, Jakub, Święty, Boże Izraela, Panie, który nas tutaj wezwałeś na tym gromadzeniu dzisiejsze. Panie, tak dziękuję Ci że możemy się stać przed Twoim obliczem. Panie, nasze myśli, nasze serca mogą kierować się ku Tobie, ku rzeczom wyższym, ku rzeczom przyszłym, ku rzeczom, których jeszcze nie możemy zobaczyć naszymi oczami, ale które, Panie, przez wiarę są zwiastowane w naszych sercach. Poprzez Twoje słowo. Panie, tak żyjemy w świecie, Boże, gdzie tyle pokus jest, tyle doświadczeń. Panie, proszę Cię, prowadź nas w tym wszystkim, abyśmy nie zatracili, Panie, pola widzenia Twojego Królestwa. Żebyśmy nie zatracili z pola widzenia rzeczy wiecznych, rzeczy nieprzemijających. Panie, Ty powiedziałeś, że ciało ludzkie jest jak trawa, jak kwiat polny, który przemija i go nie ma. Tak, Panie, my jesteśmy tylko tutaj pielgrzymami. I jeśli, Panie, nie będziesz nas tutaj trzymał swoją ręką, jeżeli nie będziesz nas napełniał Twoim Duchem Świętym, to Boże, w obliczu tych wszystkich doświadczeń nie damy rady. Ale, Panie, dlatego dzisiaj przychodzę do Ciebie i myślę, że każdy z nas, dlatego, że właśnie jesteś naszym obrońcą, dlatego, że Ty jesteś naszą twierdzą i opoką, dlatego, że, Panie, nie na sobie polegamy, nie na własnej sile i mocy, ale, Boże, skierowujemy nasze oczy ku Tobie, ku Bogu Świętemu i Czystemu, ku rzeczom nieprzemijającym, ku rzeczom daleko więcej chwalebnym niż to, co tutaj na ziemi jest. Panie, powiedziałeś, że ani oczy nie widziały, ani uszy nie słyszały o tych wspaniałych sprawach, które przygotowałeś nam, którzy w Ciebie wierzymy. Panie, napełnij nas dzisiaj Twoją chwałą, Twoją obecnością, aby nigdy to, co ziemskie, aby nigdy to, co doczesne, nie miało większej wartości, Panie, ponad to, co wieczne. Panie, proszę Cię, pobłogosław dzisiejsze słowo i każdemu z nas, bo jesteśmy dzisiaj, Panie, mam takie głębokie przekonanie Twojej obecności. Ty tu przyszedłeś, Panie Jezu, na to zgromadzenie, bo Ty obiecałeś, że gdzie dwóch lub trzech, to Ty będziesz. Panie, tak proszę, dotykaj się naszych serc. Amen. Amen. Niebiańską radość w sercu mym przeżywać daje Pan. Wyrywa z bied, uśmierza ból, do nieba wiedzie sam. Zbawco mój, racz przyjąć wdzięczność mą, gdy brak pokoju w sercu mym, Ty z góry ześlij go. Ten kraj, to nie tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Więc czekam, Panie, chwili tej, przede mną górny kraj. Porzucę ziemię pełną łez, gdyż moim będzie raj. Ten kraj, to nie tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził,

chcesz, Panie, żyć na tym świecie. Wierzę, Panie, w wielkiej nadziei, którą mamy w Tobie i w tym, co Ty uczyniłeś dla nas. Daj nam zrobić się i skierować, Panie, na Twój krzyż i budzaj nas do tego. Ożywiej nas, Panie. Amen. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie u Rubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre. O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiedział, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Ojcze, wiem, że ta przypowieść to nie tylko o pannach jest. Ta przypowieść jest również o tych pannach, o nas wszystkich, o każdym człowieku. Przypominasz nas, Panie, abyśmy byli gotowi, nie tylko gotowi, ale mieli zapas oliwy w lampach naszych. Byśmy byli przygotowani na przyjście Twoje. Dlatego okaż nam łaskę, Panie, aby czy tu, czy wyjdziemy i będziemy przeżywać każdy kolejny dzień, tygodnia, abyśmy byli zatroskani o nasze lampy, abyśmy nie pozwolili, aby ten świat, aby ta doczesność spowodowała, że nie zdążymy uzupełnić oliwy w naszych lampach. Potrzebujemy Cię każdego dnia, Boże. abyśmy, tak jak dzisiaj było od rana, tutaj mówimy, abyśmy bardziej spoglądali na to, co w niebie, niż na to, co ziemskie. Nie mówię, abyśmy od naszych ziemskich obowiązków się uchylali. Nie, bo to jest naszym obowiązkiem. Ale nad to wszystko jesteś Ty, Ojcze. I Twój Syn Jezus Chrystus. Amen. Sami nazwaliśmy się Twoimi dziećmi, ale to Ty nazwałeś nas dziećmi swoimi. Nikt z nas nie sięgnął po zbawienie swoją wolą, swoją ręką, mocą swoją. Nie mogliśmy tego wziąć, Panie. Choć staraliśmy się niektórzy, a niektórzy być może nie, to Ty nas zrodziłeś, Panie. To Twoja moc, Twoje słowo ożywiło nasze serca. To Twoje świadectwo o nas, że jesteśmy dziećmi Twoimi, jest ważne, nie świadectwo nasze, które mogłoby wypływać tylko z naszego umysłu. Panie, i za to chcemy Ci dziękować. Za to, że Ty nas uczyniłeś dziećmi swoimi. Że możemy przychodzić do Ciebie jak do Ojca. Do Boga Wszechmogącego, Ojca naszego. Panie, wielka to tajemnica, wielka to rzecz, nazywać Ciebie Ojcem swoim. Nie chcemy być w tym

Amen. Siądźmy. Zapraszam umiłowanego, kochanego brata Pawła. Innego Pawła. Dla tych, co słuchają nas przez internet, zaraz będzie to słyszalne w głosie. Chwała Bogu, bracia i siostry, witajcie. Cieszę się niezmiernie, że jestem dzisiaj z wami, że mogę się podzielić tym, co Bóg mi kładzie na serce. Przesyłam też serdeczne pozdrowienia, przesyłam może, nie wiem, czy to dobre słowo, ale przekazuję o serdeczne pozdrowienia od Pawła Jurkowskiego, który jest na konferencji, który tęskni za wami i niedługo, jak Bóg da, się zobaczycie, zobaczymy. A tymczasem pozwólcie, że zainstaluję sprzęt elektroniczny. Okay. W którym to przygotowałem sobie pewne notatki. Wszystko ku temu, żeby was nie zamęczyć jakąś nieroztropną mową, ale trzymać się pewnego schematu. Chciałbym z wami, jeżeli Bóg pozwoli i wy będziecie chcieli mnie wysłuchać, zwrócić się do listu Jakuba. Jest to jeden z tych listów, które, przyznam się szczerze, zawsze w pewien sposób mnie frapowały. Jakoś nie mogłem zrozumieć do końca pewnych kwestii w nim zawartych. I nadal z pewnością nie widzę wszystkiego. Natomiast wybrałem ten list, żeby rozpocząć go być może w cyklu takich właśnie spotkań. Również z tego względu, że sam osobiście nigdy nie słyszałem kazania opartego na liście do Jakuba. Nigdy nie słyszałem też wykładu takiego cyklicznego, który mógłby od początku do końca przybliżyć myśli i treści zawarte w tym liście. Natomiast z wielu rozmów, jakie mamy między braćmi i siostrami, wynika, że sięgamy często po pewne wersety z tego listu. Sięgamy po wersety, aby podeprzeć nimi pewne nasze myśli, co jest oczywiście godne i powinniśmy to robić, żeby opierać się na Słowie Bożym. Natomiast też zauważyłem, że istnieje pewne zamieszanie w kwestiach interpretacyjnych tego listu, czyli jest trochę wyzwań w interpretacji i dlatego chciałem omówić go z wami w taki właśnie sposób, że podzielę się tym, co sam odbieram, podzielę się tym, co odbieram jako naukę płynącą z tego listu. I być może pewne myśli moje będą kontrowersyjne, a może nie tyle kontrowersyjne, co takie wzbudzające pewne pytania. Nie znam was tak do końca długo, jak wy siebie nawzajem znacie i nie wiem, czy nie rozważaliście już jako społeczność, jako zbór tego listu i nie macie skrystalizowanych wniosków, poglądów. I być może to, co ja wam przedstawię, będzie w jakiejś sprzeczności albo w jakimś, może wywołać jakieś nieporozumienia, więc zachęcam, żebyśmy też dyskutowali o tym. Mamy te środowe spotkania, na których możemy usiąść przy stole i naprawdę zachęcam do tego, byście powiedzieli mi: Paweł, czy to, co mówisz, to, co widzisz, rzeczywiście ma się w zgodzie z resztą Słowa Bożego lub z doświadczeniem Kościoła. I wiecie, i zachęcam was do tego, bo ja sam również przez tą usługę, przez to dzielenie się chcę odebrać naukę. To nie jest tak, że występuję przed wami jako ten, który pojął list Jakuba, ale bardziej chciałbym rozpocząć nawet naszą wspólną dyskusję poza nabożeństwem odnośnie tego, co tutaj widzimy. No dobrze. Więc tak, kochani, autor listu, Jakub, przyjęło się uważać, że jest to ten Jakub, który był bratem Pana Jezusa, czyli ten, który był starszym wspólnoty w Jerozolimie i jak mówił apostoł Paweł w liście do Galatów, to ten Jakub, który razem z Kefasem i Janem uważani byli za filary wiary. I jednym z ważniejszych kamieni milowych, że tak powiem, w zwiastowaniu poganom Ewangelii było właśnie wystąpienie Jakuba w Jerozolimie, gdy Paweł i Barnaba udali się do Jerozolimy w sprawie sporu odnośnie głoszenia Ewangelii poganom i tego, czy powinni być obrzezywani, czy nie powinni. To był w Dziejach Apostolskich fragment opisany w 15 rozdziale. Pozwólcie, że ja to przeczytam. Uważam, że jest to wystąpienie i te słowa, które Jakub wypowiedział, przydadzą nam się w rozumieniu tego, co mówi w swoim liście. Zatem w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, werset 7. A gdy był wielki spór o to, Piotr powstał i powiedział do nich: mężowie, bracia, wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć? To było wystąpienie Piotra, a teraz wystąpienie Jakuba od 13 wersetu. A gdy i oni umilkli, odezwał się Jakub: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon powiedział, jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wybrać lud dla swego imienia. A z tym się zgadzają słowa proroków, jak napisane: potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię, mówi Pan, który to wszystko sprawia. Znane są Bogu od wieków wszystkie Jego sprawy, dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga, ale napisać im, aby wstrzymywali się od splugawienia bożków, od nierządu i od tego, co uduszone, i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma w każdym mieście takich, którzy go głoszą, gdyż w synagogach co szabat czytają go. Z tych dwóch wypowiedzi wyraźnie wynika, że zarówno Piotr, jak i Jakub dzięki jednomyślności i wierze Słowu Bożemu dali odpór jednej z największych w tamtych czasie fali błędnej nauki. Tu tydzień temu Paweł wspominał o tych braciach, którzy przyjeżdżali do zborów i głosili, że jeżeli nie dacie się obrzezać, nie będziecie mogli być zbawieni. Dla nas być może dzisiaj to jest takie łatwe do wytropienia, tak? Że jest to taka nauka, nie wiem, czy gdyby ktoś dzisiaj przyszedł i powiedział: słuchajcie, jeżeli nie dacie się obrzezać, nie możecie osiągnąć zbawienia. Ale wiemy, że tamci ludzie przyjeżdżali do Żydów, do kogoś, dla kogo obrzezanie było godnym, naturalnym i wręcz potrzebnym wypełnieniem Bożego przykazania o obrzezce. Dlatego tak łatwo ta nauka mogła przeniknąć do wspólnot żydowskich i zasiać spory zamęt. Co jeszcze wniosło to wystąpienie Jakuba i Piotra? Potwierdzili oni tym wystąpieniem, że zbawienie to nie wiara plus wypełnienie jakiegoś rytuału, to nie wiara plus coś, cokolwiek innego, tylko że zbawienie jest z wiary. I tu chodzi o pewną subtelność. Gdyby nie napełnieni Duchem Świętym starsi biskupi, tak, Piotr i Jakub, ta nauka miałaby szansę wykrzywić piękno Ewangelii. I to wykrzywić w taki sposób bardzo niebezpieczny. Mogłoby być głoszone, że zbawienie jest nie tylko z wiary. I tak jak już mówiłem, dla Żydów obrzezanie było czymś dobrym, czymś zupełnie normalnym. Był to przecież nakaz samego Boga, znak zewnętrzny przyłączenia do społeczności Izraela, więc gdyby przeszło gładko to ich nawoływanie do zbawienia z wiary plus obrzezania, społeczności miałyby duże problemy w tym, by wierzyć prawdziwej Ewangelii. I widać to wyraźnie w tych utrapieniach, które miał apostoł Paweł z judaizującymi, jak on to mówił, braćmi, którzy, brzydko może mówiąc, ale deptali mu po piętach i tam, gdzie on się pojawiał, tam i oni się pojawiali i siali zamęt. Miał z tym problem, ale to jest temat może na inne spotkanie. Już o tym zresztą chyba często mówimy. To, co na tą chwilę, na potrzeby tego listu powinniśmy zapamiętać i zobaczyć, to fakt, że Jakub głosił zbawienie z łaski przez wiarę. Że on dobrze rozumiał, jaka jest rola wiary, a jaka jest rola uczynków. Wyzwania interpretacji listu Jakuba, które może na pierwszy rzut oka stawiają pewien problem, tak, że no co z tymi uczynkami, co z tą wiarą, dlaczego to jest troszeczkę inaczej napisane niż to, co pisał na przykład Paweł. Ale pamiętając, że Jakub i Piotr jednoznacznie, jednomyślnie opowiedzieli się za zbawieniem z wiary, dzięki Bożej łasce, będzie nam łatwiej dalej czytać ten list. I gdy dobrze to zrozumiemy, to dalsze rozważanie oszczędzi nam trochę właśnie tego zamętu. Dzisiejszy Kościół zdaje się mieć trochę problemu z tym. Mam tutaj na myśli nie tylko zbory tak zwane ewangeliczne, ale również Kościół rzymskokatolicki i dyskusje pomiędzy różnymi właśnie zborami, różnymi wyznaniami. Być może też kontrowersje albo nawet spory o to, czy zbawienie jest z wiary, czy jest może z uczynków. Musimy zdawać sobie sprawę, że nie jest to takie proste i oczywiste dzisiaj w społecznościach ludzi wyznających Chrystusa jako Zbawiciela. Dlatego tym bardziej uważam, że powinniśmy się pochylić nad tym listem i postarać się dobrze zrozumieć, co autor napełniony Duchem Świętym chciał nam przekazać. Wróćmy zatem do słowa i przeczytajmy pierwsze wersety. Od drugiego może. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. Już w tych pierwszych wersetach Jakub niejako ujawnia swoje wielkie zaangażowanie w utwierdzaniu wiary swoich rozproszonych po świecie braci, którzy przechodzili różne próby. Jak tu pisze, rozmaite próby. List ten pisze nie do konkretnych adresatów, nie wymienia ich z nazwiska, nie wymienia miejsc, miast, zborów, do których pisze. Uznaje się, że jest to list rozsyłany powszechnie do zborów rozproszonych, po to, by pokrzepić wszystkich, którzy będą mieli okazję i możliwość przeczytać ten list. W liście tym Jakub nie odpowiada na konkretne pytania, jak na przykład Paweł odpowiadał na pytania w liście do Koryntian, co ostatnio rozważamy. Pamiętacie, gdy Paweł wypowiadał swoje nauki, mówił, że co do spraw, o których pisaliście, on tam się koncentrował na konkretnych problemach zgłaszanych przez ludzi. Natomiast tutaj Jakub, wydaje się, ma nadzieję pokrzepić braci i utwierdzić ich, dając im pewne, może tak, takiego słowa użyję, uniwersalne i zawsze działające narzędzia, wskazówki, porady. Dlatego właśnie po tych słowach również i my dzisiaj możemy oczekiwać, że nasze problemy, nasze troski, nasze próby będą tymi słowami objęte. Dzisiaj wiele modlitw, wiele pieśni, które śpiewaliśmy, wyraźnie dowodzą, i to słowo, którym się dzielił Adaś na początku, naprawdę jednoznacznie wskazują mi na to, że Kościół przechodzi próby rozmaite. Że za każdym razem, gdy spotykamy się, gromadzimy się po to, by wychwalać Pana, w szczerości wyznajemy, że nasze życie nie jest usłane pasmem powodzeń, tak, płatkami róż, że doświadczamy rozmaitych prób, tak samo jak wtedy czytelnicy listu Jakuba. Dziwna rzecz, tyle lat minęło, taka odległość czasowa, z drugiej strony zupełnie inna kultura, inne narody, oni byli Żydami, tak, ci pierwotni adresaci, my dzisiaj jesteśmy chrześcijanami z pogan, a problemy i próby, myślę, że te same. Nic nowego. Potrzebujemy jako Kościół, jako ludzie, którzy się razem zgromadzają, bardzo potrzebujemy pokrzepiać się nawzajem. Bardzo potrzebujemy tego, by być zachętą jeden dla drugiego. Właśnie dlatego, że te próby przechodzimy. I ja szczerze przyznam się, że tak jak dzisiaj występuję przed wami, chciałbym być przez tą moją mowę dzisiejszą i jak Bóg da następną, chciałbym być dla was zbudowaniem. Oczywiście mam świadomość, że to Słowo Boże was pokrzepi, że to Duch Święty, który w was działa, on będzie przemawiał, on będzie podnosił was na duchu i mnie. Ale niech to będzie przez wzajemne usługiwanie. Zachęciłbym was też również do tego, by brać przykład z braci, którzy dzielą się słowem, tak jak i ja biorę ten przykład, i naprawdę pokrzepiać się słowem, Słowem Bożym, bo ono ma moc, ono działa. Zwiastowanie Słowa Bożego działa i nasze serca doznają pokrzepienia. Taki już ostatni margines. Może takie mamy czasy, kochani, że nie zawsze i nie wszyscy zborownicy krzyżują swoje drogi, nie wszyscy poznajemy się, nie ma czasu, wszyscy w pędzie żyją, każdy ma swoje obowiązki. I to nasze poznawanie się, nasze pokrzepianie się nie jest może takie skuteczne, jak mogłoby być. Ale tutaj z całą powagą chcę też powiedzieć, że wynika to również z naszej cielesności. Bo nie zawsze nawet mamy ochotę, by poświęcić nasz cenny czas, nasze krzątanie się wokół własnych spraw, na to, by zwrócić się do brata i siostry, zainteresować, czego potrzebują, z czym, w jakie próby przechodzą, jak można pokrzepić. Zachęcam więc siebie samego najpierw, a później was wszystkich do tego, by pomyśleć o tym. Mamy wielką łaskę i przywilej, by być uczestnikami swojego życia nawzajem. I wiecie, kiedy kiedyś zdarzało mi się chodzić na mszę w kościele rzymskokatolickim, którego byłem członkiem, jako człowiek młody, nieroztropny i taki zbuntowany, nic dobrego tutaj, żeby nie było, że teraz się czymś chwalę, ale albo kogoś ganię. Sam pamiętam po prostu, jak żeby dobrego słowa użyć, byłem zszokowany i zniesmaczony może tym, gdy Kościół śpiewał, że jesteśmy braćmi, jedną rodziną, a tak naprawdę nie widziałem żadnego wypełnienia w praktyce tego. Potem poznałem grupę chrześcijan charyzmatycznych, którzy mówili, ale my jesteśmy prawdziwą rodziną, nie tak jak oni. I znowu powiem wam, że zauważyłem, że to wcale nie jest taki automat. To nie jest tak, że pod tym szyldem ludzie nie są rodziną, a pod tym ludzie są rodziną. Jeżeli nie będziemy dokładać starań, jeżeli nie będziemy odwracać się od tej naszej cielesności, która nam przeszkadza, nie pozwala do tego, by budować relacje, to nie ma żadnego wytłumaczenia, kochani. To tak samo tu nie będziemy rodziną. Ja nie mówię teraz w sensie duchowym, bo mamy jednego ojca. Ja mówię o naszej społeczności. Nikt nam nie da prawa do tego, żeby powiedzieć, i nie dał, myślę, że tam to źle, a tutaj to dobrze, bo jest taki automat. Nie ma automatu, kochani. Jeżeli nie dołożymy starań do tego, by mieć ze sobą społeczność, to ta społeczność może być różnej jakości. Ale tak na osłodę chciałem powiedzieć, że w tym zborze doświadczam wielkiej miłości braterskiej, wielkiego zbudowania. Ja osobiście to wam tutaj z tego miejsca zaświadczam, że raduję się, że was widzę, raduję się, że niektórych z was poznaję coraz lepiej. Daję się też poznać, mam nadzieję. I uważam, że jesteśmy zachęcającym zborem. Bylebyśmy tylko bardziej obfitowali w tym, nie? Amen. Kochani, wróćmy do listu Jakuba. Nie jest to, co teraz mówiłem, taką bezzasadną dygresją. Chciałem wam zwrócić uwagę na to, że Jakub, będący starszym w Jerozolimie, miał wielkie staranie o braci w rozproszeniu. Był uznany za filar tej społeczności, w której był, ale nie tylko. Miał wielkie staranie i ten list jest tego dowodem. W tym liście wykazuje wielką troskę o swoich braci, którzy byli daleko. A tak wracając do tej mojej dygresji, jak mamy mieć troskę do braci, którzy są daleko, skoro troska o braci, którzy są blisko, wymaga jeszcze poprawy? To mówię ogólnie, nie wskazuję tutaj na nas czy na kogokolwiek. Wracamy do tekstu. Jakub zachęca, by te rozmaite próby poczytywać za największą radość. Kochani, no jakże to może być? No dzisiaj też w modlitwie to słyszałem w tym wyznawaniu naszym, że no gdy jesteśmy obciążeni, gdy jesteśmy utrapieni, bo każda próba ma ten etap, ten moment, w którym przygniata nas, w którym jest czasami tylko smutek, tylko mrok, to jak to ma być, że mamy się radować? Czyżby mowa tu była o jakiejś obłudzie, o jakimś zakładaniu masek? Tydzień temu bracia tutaj rozmawiali o tym, jak to w kościołach przylepia się te uśmiechy, a wewnątrz tam serce krzyczy, ale na zewnątrz amerykańsko uśmiech. No nie o to tu chodzi. Być może taka pobieżna analiza tekstu i wyrywanie go z kontekstu może do takich wniosków doprowadzić. Jednak, no, podobnie jak takie Pawłowe, ciągle się radujcie, tak? To jest też dzisiaj było czytane, Marek czytał. I wiecie, niezrozumienie tego, czym jest radość i z jakich powodów ona przychodzi, w jakim momencie przychodzi i jak może się objawić, prowadzi do nauk typu nieustannie się uśmiechajcie. Ale my nie podążamy za taką nauką. Nie tej nauki szukamy w Słowie Bożym. Bo ci, którzy za taką nauką podążają, gdy już ich uśmiech, ten obłudny, opadnie, odklei się od twarzy, najczęściej słyszą, że nie mają wiary, są niewierzący, albo mają demona na przykład. To różnie się mówi. Kochani, to jest nieporozumienie. I mam nadzieję też, że dalsze rozważanie tego listu skieruje nas na zrozumienie tego, o jaką radość tutaj chodzi. I dalej. Zaryzykuję być może troszkę, ale mam nadzieję, że w tym gronie nie, chociaż nie wiem też, kto nas słucha. Drodzy słuchacze, internetowi, wybaczcie może, że tak kontrowersyjnie to może zabrzmi, ale mam głębokie przekonanie, że zanim dojdziemy do końca tego listu, zobaczymy wszyscy, że ma to sens. Otóż Jakub pisze o doświadczeniu wiary, które odkrywa prawdę o wierze. Te próby. Tak? Widzimy tekst, śledzimy tekst, te pierwsze wersety, ja jeszcze raz je przeczytam. Poczytajcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary, i tu o to mi chodzi teraz, o to doświadczenie wiary, wyrabia cierpliwość. Nie wszystkie próby, jakie przechodzimy, coś odkrywają nam. Albo może inaczej, może one odkrywają, tylko nie my nie zawsze ten wniosek dostrzeżemy. Czasem przejdziemy z takim nastawieniem, uff, udało się, oby nigdy więcej, idziemy dalej. Jednak są próby, są te doświadczenia, które poprzez odkrycie wiary utwierdzają wierzących w tym, że ich wiara jest właśnie tym, co się Bogu podoba. Oraz tym, co daje pewność tego, że są Bożymi dziećmi i że są w rękach wszechmocnego, wszechmogącego Ojca. Równocześnie te same próby mogą odkryć i objawić osobie nieodrodzonej, że tylko ta osoba mniemała o tym, że jest dzieckiem Bożym. I to tu jest ta kontrowersyjna myśl. Pewnie ją wyłapaliście, ale ja jeszcze raz może sparafrazuję. Jestem głęboko przekonany na dzień dzisiejszy i tym chcę się z wami dzielić i o tym będę chciał jeszcze dyskutować, że ten list jest napisany do Kościoła z całą świadomością moją o tym, że wspólnoty chrześcijańskie tworzone są przez ludzi odrodzonych oraz ludzi nieodrodzonych. I Jakub kieruje swoje słowa zarówno do jednych, jak i do drugich. Czasem równocześnie, a czasem zwraca się osobno, raz do jednych, raz do drugich. Oznacza to, że niektóre teksty nabierają sensu tylko wtedy, gdy dobrze zrozumiemy, że wypowiadane są z zamiarem trafienia do ludzi odrodzonych, a niektóre z zamiarem trafienia i dotarcia do ludzi nieodrodzonych. Nie znaczy to oczywiście, że nie mamy brać nauki z całości listu, że mamy go sobie pokroić na kawałki, wziąć tylko to, co jest dla nas jako dla odrodzonych, a to, co dla nieodrodzonych, to puścimy w świat. Nie to mam na myśli. Mam na myśli zrozumienie pewnych mocnych, wypowiedzianych tutaj słów. Jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić. Nie chodzi też tutaj o to, że jest to tekst kierowany do ludzi w świecie, poza Kościołem, poza wspólnotą, tak? Że Jakub pisze tutaj do kogoś, kto nie ma niczego wspólnego z Panem Bogiem, nawet go nie zna, nie wzywa, tak? Podkreślam, mówimy tutaj o Kościele, o społeczności ludzi wyznających podobną wiarę, celowo używam słowa podobną, bo w naszych wyzwaniach jest wiele, wyznaniach jest jeszcze wiele różnic, jeszcze tej jednomyślności co do nauki, myślę, nie mamy takiej jasnej. Więc to jest ta społeczność, ludzie wyznających podobną wiarę i zachowujących się w podobny sposób, tak? Przychodzących na nabożeństwa, słuchających Słowa Bożego, czasem modlących się. Na pewno chodzi o ludzi, którzy mają jedną tożsamość w oczach innych, tak? Chodzi o tą tożsamość chrześcijan. I jest to trudny temat. Trudny temat dlatego, że najchętniej byśmy widzieli w Kościele wspólnotę i społeczność ludzi odrodzonych i dzieci Bożych, zapominając o tym albo nie widząc być może, a być może życzyłby nam się zbór, w którym, wiecie, sami odrodzeni, bracia, siostry, wszyscy w jedności i w jednomyślności. Mi też się marzy. Ja też bardzo tego chcę, bardzo tego pragnę. Natomiast rzeczywistość jest inna. I być może nie jest to rzeczywistość naszego zboru, ale biorąc pod uwagę Kościół ogólnie, ludzi wyznających Chrystusa, musimy pamiętać, że sam Pan Jezus uczył o tym, że między pszenicą rośnie konkol. Wracając do tekstu, odnośnie prób. Próba zakończy się objawieniem prawdy o wierze i przyniesie radość. Dziecko Boże po przejściu próby, czy to po raz pierwszy, czy po raz kolejny, zobaczy i zrozumie, że trwa w Panu. Że ta próba odkryła, objawiła i dowiodła tego, że jest w Bożych rękach. A nieodrodzony, kiedy czyta te słowa? Czy jego próba też się skończy radością? Śmiem twierdzić, że tak. Bo nieodrodzony człowiek, kiedy przejdzie przez próbę, zobaczy, że jest w złym położeniu. I dzięki Bożej łasce zawoła do Boga, ukorzy się i otrzyma zbawienie. Kochani, w obu przypadkach ta próba zakończy się, a jej końcem będzie radość. Dlatego Jakub pisze: uznajcie te próby za największą radość. Kochani, uznajcie. Czyli nawet wtedy, kiedy nie ma się z czego cieszyć, kiedy jest ten ból, to zacznijmy tak odczytywać te okoliczności i te próby, żeby widzieć, że końcem próby jest radość. W sensie doczekamy się dobrego końca. Tym dobrym końcem będzie objawienie i okazanie się prawdy o naszej wierze. O tym, że nie jest ona próżna, że nie jest ona bezpodstawna, że jest właśnie tą wiarą, która przynosi zbawienie. Ale to jeszcze nie koniec. Dalej Jakub pisze, że właśnie takie odkrywanie prawdy o wierze, to objawienie, doświadczenie, wypróbowanie naszej wiary przynosi cierpliwość. I kochani, tak jest w rzeczywistości. Jeśli raz okaże się, że nasza wiara jest tą wiarą, to wiemy też, że następny raz będzie miał ten sam finał. To jest właśnie ta zasada. Tak będzie z każdym następnym razem. W ten sposób ta cierpliwość będzie rosła i kształtowała w nas człowieka utwierdzonego, dojrzałego, nie dającego się zastraszyć ani zniechęcić kolejną próbą, przez jaką będziemy przechodzić. Pamiętacie Dawida, który wyratowany z opresji dzikich zwierząt, tak, z paszczy dzikich zwierząt, nie bał się stanąć przed olbrzymem Goliatem. I skąd ta odwaga była? Czy to była brawura, naiwna, młodzieńcza, taki młokos staje naprzeciwko olbrzyma i podnosi, wiecie, głos, podnosi oczy? Nie, to wynikało z tego, że on poznał już wcześniej, w czyich jest rękach. Już doświadczył tego, że Bóg, który jest mocny, wyrwał go z wielkiej opresji. Więc czemu nie wyrwie go teraz? To samo dzieje się z nami dzisiaj, kiedy przechodzimy rozmaite próby. Niech to będzie dla nas pocieszeniem. Dla mnie jest. I wiecie, kochani, może to nie jest takie romantyczne pocieszenie w stylu wszystko będzie dobrze, choć przytulę cię, poklepię, bo takiego też pewnie potrzebujemy. Ale w tym liście Jakub daje bardzo precyzyjne pocieszenie człowiekowi, wskazując, że jego próby, że próby, przez które przechodzi, mają dobry finał. Jak już wspomniałem, mowa ta kierowana jest również do ludzi nieodrodzonych. I mimo tego, że dla niektórych z was może to być właśnie ten moment kontrowersyjności, moment, w którym rozjadą się nasze patrzenia na dalszą część listu, ja nie będę zestawiał teraz dwóch opcji, tak, i udowadniał wyższości jednej nad drugą. Chciałbym dokończyć studium tego listu w oparciu właśnie o to założenie, że adresatami tego listu są również ludzie niewierzący. Właśnie z nadzieją, że gdy pójdziemy do końca, zobaczymy, że ma ona sens. kochani, jeszcze gwoli wyjaśnienia, bo ja dzisiaj chcę tylko stworzyć pewien fundament, pewien wstęp pod rozważanie tego listu i chciałbym na tyle, na ile mogę, precyzyjnie zarysować pewne motywy, pewne myśli, które będą dalej nam przyświecać, to chcę jeszcze raz powiedzieć o ludziach nieodrodzonych w Kościele. Występują ludzie ci, może tak powiem, w trojakiej roli. Mogą to być sympatycy, którzy przychodzą na nabożeństwa do Kościoła, bo widzą, że jest tu coś, co ich ciągnie, co ich pociąga, czego być może nie mają gdzie indziej, a poszukując prawdy, będąc głodni prawdy, przychodzą na spotkania ludzi wierzących, przychodzą do Kościoła i słuchają. Być może też w pewnym momencie się utożsamiają z pewnymi praktykami Kościoła, może z pewnymi naukami. Nazywam ich sympatykami nie ze względu na to, że, jak wiecie, to nie chodzi mi o jakieś piętno, tak, na ludziach. Raczej tak dla porządku, dla uporządkowania tego, kim jesteśmy, gdy przychodzimy na zgromadzenie dzieci Bożych. W drugiej roli ludzie nieodrodzeni występują jako ten konkol, który wprowadza zamęt i celowo podszywa się pod ludzi wierzących, mając świadomość, że nie czczą Boga jako Ojca, ale sieją zamęt. To jest smutniejsza prawda i myślę, że jest to bardziej gorzka pigułka do przełknięcia nam, zborownikom, kiedy musimy zdać sobie sprawę, że i tacy ludzie są w kościołach. Ale nie uciekniemy też od tej myśli, dlatego że gdy nie zdamy sobie sprawy z tego, że tacy ludzie również są między nami, to sami się niejako wystawimy na ciosy, które oni mogą zadawać. Mało tego, ci z was, którzy czują się dojrzali na tyle, by stać na straży owieczek gromadzących się, muszą zdawać sobie sprawę, że i tacy ludzie się znajdują. Jest jeszcze trzecia grupa ludzi nieodrodzonych w Kościele. To są ludzie, którzy są głęboko przekonani o tym, że są dziećmi Bożymi. Natomiast w swojej duchowej ślepocie i w swojej duchowej niemożności wejrzenia w sprawy duchowe nie mają możliwości tego rozeznać. I powiem wam, kochani, że ta grupa ludzi największym być może smutkiem mnie napełnia. Może nie tylko smutkiem, tak, ale w tym kontekście jest to pewnego rodzaju dramat. Oczywiście jest to dramat wtedy, kiedy taka osoba latami trwa jako część społeczności i nigdy nie będzie skonfrontowana z tym, w co tak naprawdę wierzy, co wyznaje, jak wygląda jej życie. Nigdy nikt nie zainteresuje się tym, na czym ta osoba buduje swoją pewność zbawienia. Ja wierzę, że w zdrowych społecznościach to nie powinno mieć miejsca. Dlatego ta dygresja moja na początku również ma sens w kontekście tego listu, bo Jakub ze swoim listem przychodzi naprawdę, kochani, dzisiaj zaczynamy, ale zobaczymy później, że on właśnie przychodzi z pomocą na to, o czym teraz mówię, na to, że są wśród nas ludzie niewierzący, którzy potrzebują światła do swojego życia. Jakub w tym liście nie napuszcza ludzi wierzących na niewierzących po to, żebyśmy się teraz palcami pokazywali, żebyśmy teraz, nie wiem, potępiali siebie nawzajem, bo ja jestem wierzący, a ty jesteś niewierzący. To nie o to tu chodzi. Ten list przychodzi z pomocą i z takimi prawdami, które wniosą światło do życia wszystkich z nas. Do życia dzieci Bożych wniesie ten list to światło, że będziemy mieli narzędzia, będziemy mieli naukę do tego, jak przechodzić przez próby, jak rozeznawać pewne sprawy w Kościele. Do ludzi niewierzących, nieodrodzonych przyjdzie z tym światłem, że będą mogli oni się skonfrontować. Kochani, ja osobiście bardzo dziękuję Bogu za to, że On swoje słowo kieruje do ludzi i odrodzonych, i do nieodrodzonych. Że Biblia nie jest tylko słowem kierowanym do dzieci Bożych, ale jest również słowem kierowanym do ludzi, którzy potrzebują Słowa Bożego, bo jeszcze nie zaznali, nie zasmakowali, że Pan jest dobry. I wreszcie Słowo Boże i ten list Jakuba skieruje również sąd dla tych, którzy w pysze swojej stają się zakałą Kościoła. Bo Jakub, jak zobaczymy, jak mało kto precyzyjnie i dosadnie nazywa rzeczy po imieniu. I więc, kochani, wierzę, że właśnie dlatego, że znaleźli się tacy starsi jak Jakub, napełnieni Duchem Świętym, dzisiaj widzimy, że Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie właśnie przez swoje słowo, które kieruje do nas wszystkich. A zatem powtórzę jeszcze raz, przepraszam za te powtórki, ale to ja chcę być naprawdę dobrze zrozumiany przy dalszych rozważaniach. Będę to podkreślał jeszcze niejednokrotnie, że jednym z prawdziwych wyzwań, które stoją przed nami, gdy będziemy interpretować ten list, jest zrozumienie i ujrzenie i ustalenie adresatów tego listu. Zobaczenia w nim poselstwa skierowanego zarówno do Bożych dzieci, jak i ludzi niewierzących, będących w społecznościach. Mało mamy czasu, już trochę zająłem czasu antenowego, ale chciałbym jeszcze pokrótce przynajmniej rozpocząć od omówienia pierwszej z tych nauk. Przeczytajmy, kochani, od wersetu 5. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Kochani, w tych czterech wersetach Jakub precyzyjnie naucza, jak to jest z Bożą mądrością. I wiecie, w całej pełni Biblia nie pozostawia nam żadnych złudzeń, że mądrość Boża jest skarbem, którego musimy pragnąć i nabywać cały czas. Ciężko jest zdefiniować mądrość Bożą w krótkim czasie i tak, nie wiem, w pełni określić, czym ona jest. Natomiast chciałbym tylko zaznaczyć, że mądrość Boża to nie jest tylko zdolność intelektualna. Nie jest tylko to zdolność intelektualna, chociaż na pewno potrzebujemy mądrości Bożej do tego, by podejmować decyzje przez używanie naszego rozumu. Ale ja raczej chciałbym, żeby w kontekście tego listu i tych wersetów, żebyśmy zobaczyli i skojarzyli tą mądrość z łaską daną od Boga do opowiedzenia się za tym, co Bogu się podoba. Nawet czasem wbrew naszej ludzkiej logice, wbrew naszemu rozumowaniu i wiedzy. Jest to łaska do życia pobożnego, moc do zapierania się siebie samego. Często wybór tego, czym gardzi świat, na rzecz wywyższenia Boga. I wreszcie jest to przyznanie się przed Bogiem, że my jesteśmy głupi bez Niego i nic bez Niego nie możemy uczynić. Ani podjąć dobrej decyzji, ani zachować się odpowiednio, nic. Zobaczmy, co mówi psalmista w psalmie 111, werset 10. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają Jego przykazania. Jego chwała trwa na wieki. I jeszcze dwa wersety z Księgi Przysłów, 4 rozdział. Zdobywaj mądrość, zdobywaj roztropność, nie zapominaj i nie odstępuj od słów moich ust. Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła. Ukochaj ją, a zachowa cię. Podstawą wszystkiego jest mądrość. Zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność. Wywyższaj ją, a ona wywyższy ciebie. Rozsławi cię, gdy ją przyjmiesz. Wdzięczną ozdobę włoży ci na głowę. Obdarzy cię koroną chwały. Notabene o tej koronie chwały też będziemy czytać w liście Jakuba. Kochani, widzimy wyraźnie, że mądrość przedstawia się tutaj w kontekście naszego Zbawiciela, w kontekście Boga, w kontekście zbawienia, którego dostępujemy. I tak jak było dzisiaj tu mówione, chyba Marek, nie pamiętam, ale kochani, ja dziękuję Bogu, że Duch to samo mówi do nas. Nikt z nas nie ostałby się w żadnej próbie, gdyby nie mądrość Boża. Jakub nie pozostawia wątpliwości, że Bóg, który jest źródłem tej mądrości, wiemy też, że jedynym źródłem, daje ją, podkreślam, wszystkim obficie. Tak jest tu napisane. Mówi też, że daje ją bez wypominania. Co to znaczy? To znaczy, drogi przyjacielu, że nie musisz obawiać się, że prosząc o mądrość, wykazujesz jakiś swój brak, którego wręcz powinieneś się przed Bogiem wstydzić, tak? Bo przecież powinieneś był to wiedzieć, więc czemu przychodzisz do Boga? Bóg tak nie patrzy na nas, gdy do Niego przychodzimy. My jako ludzie czasami tak traktujemy innych. Dziecko do mnie czasami przyjdzie i zapyta o coś, jak ma coś zrobić, a we mnie się gotuje, bo przecież już to powinna wiedzieć, tak? I mówię, nie, idź, powinnaś była to wiedzieć. Albo jeszcze inaczej, chodź, powiem ci, ale z taką, wiecie, łaską, ale wiedz, że powinnaś to wiedzieć. I już wypominam, tak, jej, że no dobra, dam ci tą wiedzę, dam ci tą mądrość, ale... obyś ty więcej do mnie nie przyszła z tym. To jest nasze ludzkie, cielesne zrozumienie. Bóg tak nie patrzy. Bo mądrość Boża jest inna. Bo Bóg jest inny, ale też mądrość jest inna. My nie możemy jej sami wymyśleć. Gdy przychodzimy do Boga po Bożą mądrość, to przychodzimy po coś, czego sami nie jesteśmy w stanie wyprodukować, wygenerować i dlatego nie narażamy się na śmieszność, gniew, na wypominanie czy skarcenie. Przecież przychodzimy do Niego po mądrość właśnie dlatego, że uznajemy, że my jej nie mamy. Uznając to, zgadzamy się z Bogiem, który mówi, że On jest źródłem mądrości, a nie my sami. Pamiętacie, bo ja pamiętam, gdy byliśmy ludźmi nieodrodzonymi, nienawróconymi, gdy nie mieliśmy nic wspólnego z Bogiem, zawsze myśleliśmy, że sami sobie damy radę. Było tak? U mnie było. To była, słuchajcie, to podstawowa myśl, która przyświeca człowiekowi nieodrodzonemu. Ja dam sobie radę, ja to wymyślę, a jak nie wymyślę, to znajdę kogoś, kto mi wymyśli i mi powie. Wygooglam to. Kochani, mądrości Bożej nikt z nas nie wygoogla. jako dzieci Boże już dzisiaj wiemy doskonale, że bez Jego mądrości bylibyśmy niezmiernie głupi. Głupsi niż ten, wiecie, fikcyjny jaś fasola. I wiecie, co jest najgorsze? Że w tej głupocie byśmy powiedzieli: nie ma Boga. Kochani, głupota człowieka prowadzi do tego, że mówi: nie ma Boga. Popatrzmy w tym kontekście jeszcze raz na te wersety. Kim są ludzie, którzy wątpią? Bo tu jest taka mowa, tak? Czy to są ludzie, którzy przychodzą do Boga po mądrość Jego, tak jak przychodzą dzieci Boże? Ja osobiście nie sądzę, już mówię dlaczego. Pamiętam siebie, znowu tutaj trochę taki przykład, wskażę na siebie. Gdy byłem człowiekiem niewierzącym, gdy byłem daleko od społeczności chrześcijańskiej, nie zwracałem się do Boga w ogóle. Miałem swoich bogów, do których chodziłem, przez małe b dla słuchaczy, od razu mówię w cudzysłowiu. Nie przychodziłem do Boga, ale, i tutaj uwaga, później stałem się członkiem społeczności chrześcijańskiej. Kochani, przez blisko 10 lat byłem członkiem zboru chrześcijańskiego jako osoba nieodrodzona i wtedy przychodziłem do Boga. O, przychodziłem. No bo chrześcijanie przychodzą do Boga, tak? Ludzie, którzy są w zborze, modlą się, no to więc i ja. Ale dzisiaj wam zaświadczam i ja to widzę wyraźnie, jak chcecie, możecie mi wierzyć, jak chcecie, nie, to moje przychodzenie do Boga wtedy było przychodzeniem bez wiary. Ono się objawiało tym, że po każdym z tych proszeń padały oskarżenia do Boga, że Boże, czemu nie odpowiedziałeś? Oskarżałem Boga o to, że nie odpowiada, o to, że nie dał mi tego, o co prosiłem. I jeszcze jest jeden aspekt tego, który nam, myślę, pozwoli dobrze zrozumieć tą sprawę. I mnie wtedy Bóg czasem ubłogosławiał dobrymi rzeczami. Ja nie mówię tylko o łasce takiej powszechnej, wiecie, że słońce Jego i deszcz na mnie pada, bo to też jest ważne. Ludzie nieodrodzeni otrzymują łaskę od Boga. Jakub pisze tutaj, że niech taki człowiek nie myśli, że coś od Boga dostanie. Widzicie, jest pewna, może być pewna pozorna sprzeczność. Czyżby Jakub się pomylił? A przecież nieodrodzeni ludzie otrzymują tak wiele od Boga. Ta łaska, którą ich obdarza, ja nie wiem, kochani, dlaczego Bóg pozwala się ludziom nieodrodzonym bogacić, prosperować, weselić, odbierać, wiecie, te wszystkie owoce z Bożego ogrodu, a przy tym wszystkim nie mieć żadnej wiary. Nie wiem dlaczego. Podejrzewam za Słowem Bożym, że Bóg w ten sposób przyciąga ludzi, że Bóg w ten sposób pokazuje i udowadnia ludziom, że On jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. A jeszcze niektórzy odbiorą przez to też sąd. O tym też będziemy czytać w liście do Jakuba, przepraszam, w liście Jakuba. Dlatego musimy też dobrze to zrozumieć, że Jakub nie mówi o tym, że ci wątpiący nic nigdy od Boga nie otrzymują. I wiemy to ze Słowa Bożego, to co już powiedziałem, że Jego słońce, Jego deszcz pada, że są zdrowi. No przecież, kochani, często jest tak, że człowiek nieodrodzony przychodzi do Boga i prosi o te swoje, wiecie, zachcianki, bo widać, bo to czasami tak jest, ja to doświadczałem. I dostaję. Ja wiem, że ktoś mógłby powiedzieć, że to tam diabeł obdarowuje swoje dzieci, nie? Tym wszystkim, tam zdrowiem, powodzeniem, ale w kontekście tego, że życie nasze jest w Jego rękach, to On obdarowuje chociażby tym, że możemy oddychać, tak? Chociażby tym, że możemy żyć. I nic dziwnego, że czasem niewierzący prosi Boga bez wiary, z wątpliwościami i odbiera z Jego ręki coś, co czasami sam interpretuje jako błogosławieństwo. Jako coś, czego właśnie tak najbardziej mu trzeba i tak jeszcze się przed światem puszy. Tak? Dostałem od Boga to, czego mi najbardziej potrzeba. Bo przecież zdrowie najważniejsze, tak? Bo dobry samochód, odpowiednie stanowisko, to jest to, czego nam trzeba i to nam Bóg daje. Tak? Czasem też człowiek w swojej ślepocie mówi, że odebrał od Boga mądrość. Podczas gdy rzeczywiście odebrał od Boga mądrość, pamiętacie faryzeuszy? Oni byli jak nikt przekonani, że mają mądrość. Badali pisma, przewodzili religijnym organizacjom, mówiąc: mamy mądrość, ale do czasu, aż przyszedł ten, który precyzyjnie wykazał im, że nie mają mądrości. Myślicie, że macie mądrość, a nie rozpoznaliście we mnie Mesjasza. To nie ta mądrość. Jakub nas poucza, że ci, którzy przychodzą z wiarą do swojego Ojca, otrzymają mądrość w obfitości wszyscy. Ci, którzy są niestali, nie otrzymają nic. I kochani, musimy wiedzieć, że to nic, o którym tu jest mowa, to naprawdę jest nic. Bo wiemy, bo zaczynamy widzieć, o czym tutaj Jakub pisze. On mówi o mądrości, jaka staje się udziałem dzieci Bożych, czyli mówi o żywocie wiecznym, o łasce, o pełnym odkupieniu, o wieczności ze Zbawicielem. Ci ludzie, o których tutaj mowa, którzy przychodzą bez wiary, nie to dostają. I wiecie, Jakub charakteryzuje krótko, ale bardzo dosadnie tych ludzi. Mówi: człowiek umysłu dwoistego jest upadły na wszystkich swoich drogach. Jest to wyraźny obraz człowieka ciągle jeszcze nieodrodzonego, ciągle jeszcze zgubionego, ciągle totalnie zdeprawowanego, nieżywego. Ta dwoistość przypomina trochę naukę Pana Jezusa, że nie można służyć dwóm Bogom, mamonie i Bogu. Bo ta służba i to, co się nazywa wiarą w tym kontekście, to nie jest wiara. Ona doprowadza do tego, że ten człowiek pogardzi Bogiem. To jest ta dwoistość. Czyli nieprawdziwa wiara. Taka wiara czasami nosi pozory pobożności, pozory religijności, ale ona musi się skończyć pogardą dla Boga. I jeszcze na koniec taka myśl. Kochani, ja nie mówię tego po to, żeby teraz zamknąć drzwi łaski przed ludźmi nieodrodzonymi, żeby to tak nie zabrzmiało. W waszych uszach przynajmniej. A Jakub będzie tutaj pisał do ludzi nieodrodzonych nie ku temu, żeby ich już tutaj teraz szybciutko do piekła wrzucić i zabarykadować za nimi drzwi, tylko po to, żeby rzucić światło na życie, żeby pokazać, że miejsce, w którym są, to rozdwojenie, ta niewiara, ta deprawacja, ona nie ma nic wspólnego ze zbawieniem. I że taki człowiek musi zawołać do Boga, musi prosić o zbawienie, musi zapragnąć tego, by jego stan się zmienił. I głęboka też wiara wypływa z tego listu, że ci, którzy to zrobią, ich finałem będzie radość, będzie zbawienie, będzie to dziedzictwo, które już jest dzisiaj dane dzieciom Bożym. I jeszcze jedno. Nie chcę, żebyście zrozumieli, że tutaj teraz w tym liście będziemy mieli szereg takich prościutkich testów na to, kto jest wierzący, kto niewierzący. Tak? Że wezmę teraz list Jakuba i szybciutko tu wykażę któremuś z braci albo sobie, że jestem wierzący albo niewierzący. Taki prosty teścik. To nie jest żaden prosty teścik. Nie jest. Przecież mądrość, jaką otrzymujemy od Ojca, przejawia się często w dłuższym okresie. Objawia się w późniejszych owocach. Nie zawsze takich prostych do zinterpretowania na gorąco. Z drugiej strony to nic, które otrzymują ludzie bez wiary, czyli brak otrzymanej mądrości, również może być trudne do wyłowienia. Bo te pozory mądrości są bardzo silne. Ludzie potrafią naprawdę w swoim zaangażowaniu stworzyć iluzję chrześcijaństwa, iluzję wiary, iluzję mądrości. Faryzeusze mieli sporo wielbicieli. Kochani, mało kto, myślę, umiał rozpoznać, że oni nie mają tej mądrości. Jestem jednak przekonany, że kategoryczne i precyzyjne pouczenie Jakuba może stać się dla nas i powinno stać się dla nas praktyczną pociechą i pomocą w potrzebie. Dlatego sięgamy po ten list. Za każdym razem, gdy rozumiemy, że potrzeba nam mądrości Bożej, gdy jesteśmy w potrzebie, w próbie, przypomnijmy sobie poprzedni raz, gdy o nią prosiliśmy i dostaliśmy. I cierpliwie oczekujmy spełnienia tej obietnicy w kolejnej potrzebie. I tak jak tu mówi Jakub, róbmy to, aż wyrobi to w nas całkowitą pewność, że nasz Ojciec nie zostawi nas głupimi, pustymi, bezradnymi na pastwę losu. Musimy mieć tą pewność wyrobioną przez cierpliwość, że przejdziemy kolejną próbę i kolejną, i właśnie w ten sposób zamanifestujemy prawdę, która płynie z tych słów. Kochani, przeczytajmy je jeszcze raz. I musimy w naszym chrześcijańskim życiu manifestować, że te słowa są prawdziwe. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. No to, kochani, może tyle na dziś. Chciałbym was zostawić z tymi dwoma myślami. Po pierwsze, próby, o których pisze Jakub, są prawdziwe, realne i dotyczą Kościoła. W dalszych rozważaniach będziemy mówić o kolejnych próbach, o kolejnych trudnych tematach. Po drugie, potrzeba mądrości jest pierwszą z tych prób, które przechodzimy. To uświadomienie sobie, że potrzebujemy Bożej mądrości, jest pierwszą i najważniejszą próbą, jaką przechodzimy, dlatego że ona bezpośrednio dotyczy i ma największy stopień oddziaływania na sprawowanie naszego zbawienia. Ta potrzeba mądrości tym częściej będzie się objawiała, im bardziej będziemy rozumieli naszą absolutną zależność od Boga. Kochani, zachęcam do modlitwy, zachęcam do tego, byśmy dziękowali Bogu za Jego słowo i prosili o światło, żeby rzucał to światło na te słowa, które dzisiaj czytaliśmy, byśmy naprawdę dobrze rozumieli tą pociechę, jaką Jakub słał do wierzących ludzi. Powstańmy, kochani, módlmy się, dziękujmy Bogu. Miejmy tą społeczność też jeszcze dalej przed Bożym tronem. Dzięki, Ojcze Boże. Dzięki za Twoje słowo. Przez naszego brata przekazujesz nam, otwierasz te wersety i możemy widzieć to, co tam jest ukrytego w nich. Otwierasz nasze oczy. Chcemy, Ojcze, być tymi, którzy wiedzą, że potrzebują mądrości od Ciebie. Bez tego nie ma w ogóle początku tego dzieła, przemiany. Modlę się o każdego z nas, Ojcze. Jakiejkolwiek byśmy nie byli w pozycji przed Tobą, modlę się, Ojcze, o Twoje działanie w życiu każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to, że prosta mowa o krzyżu, Panie, zbawia dzisiaj grzeszników, którzy chcą, Panie, prawdziwie szukają tej prawdy przed Tobą w szczerości. Panie, dziękuję Ci, że Ty dotykasz ludzkich serc przez proste zwiastowanie o krzyżu, udzielę Pana Jezusa na krzyżu. Panie, i też chcemy tylko w to ufać i temu wierzyć, też gdy idziemy do ludzi, gdy sobie też przybliżamy, Panie, prawdę Ewangelii, to chcemy pamiętać o tym, że ta mądrość jest z nieba, nie z nas. Panie, i ufamy Tobie, że będziesz tak dalej zbawiał, Panie, bo ten czas łaski cały czas trwa, Ty pragniesz tego zbawienia, Panie, grzeszników. Dzięki Ci, Panie, za to, za Twój charakter, Panie, za to, że mądrość jest z nieba i chcemy jej szukać, Panie, nie w sobie, ale u Ciebie. Pomóż nam w tym, Boże. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Panie, ja też dziękuję Ci, że cały czas trwa ten czas łaski Twoje, że ciągle przyciągasz do siebie, powołujesz ludzi, cały czas przemawiasz do serc naszych. Nie zostawiłeś tutaj świata na pastwę diabelskich sztuczek i diabelskich kłamstw, że ciągle przez Ducha swojego, przez Słowo Twoje wzywasz ludzi do upamiętania. Wzywasz ludzi do spojrzenia oczami wiary na Ciebie, na krzyż Twój. Panie, i zbawiasz grzesznika, zbawiasz człowieka każdego dnia. I wielka radość jest w niebie. Panie, my też chcemy się radować z tego, że mamy społeczność ze sobą. Że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy tutaj jedynie wierzący, ale przydajesz do Królestwa swojego ludzi. Tworzysz wspólnoty, braci i sióstr, którzy miłują Cię i wzajemnie się miłują. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki za wielkie zbawienie. Amen. Amen. Stańmy jeszcze stojąc. Chcemy, tak jak najczęściej to robimy, wspominać to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, oddając swoje życie jako doskonałą ofiarę, byśmy mogli być zbawieni, byśmy spojrzawszy na Pana Jezusa i przez Niego mogli być czyści przed Bogiem, bez winy, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Także będziemy jeszcze wspominać to, co Pan Jezus uczynił, wskazując właśnie na swoje ciało, które oddaje jako ofiarę, na krew przelaną. Także skupmy nasze myśli na Panu Jezusie, na tym wspaniałym. Na tym dziele, które dokonał dla nas z miłości. Będziemy łamać chleb, będziemy pić z tego kielicha. Przeczytam odpowiedni fragment, który mówi o tym. W pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale czytamy w 23 wersecie: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to Nowy Testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też ten, kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego, dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. Także rozsądzajmy nasze serca przed Bogiem i bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Także podobnie jak Pan Jezus, łamiemy ten chleb, będziemy dziękować Panu Jezusowi za Jego ofiarę, za Jego wielką miłość do nas, za zbawienie doskonałe, którego wielu z nas doświadczyło i chcemy trwać w tym zbawieniu z bojaźnią i z drżeniem, zachęcać się do dobrych uczynków, do trwania w Bogu. Poproszę brata Roberta, żeby podziękował za ten chleb i błogosławił. Dzięki Panie za Twoją ofiarę, za to, że służyłeś swoje ciało i wierzę za nasze grzechy. Dziękujemy. Amen. Bracie. Panie, też dziękujemy Ci za krew, którą przelałeś na krzyżu. Za krew, w której mamy przebaczenie grzechów, odkupienie. Panie, za to, że już nie jesteśmy bez nadziei. Ty sam, Panie, przez krew swoją wywalczyłeś żywot wieczny dla nas. Mając ten żywot w sobie, rozdzielasz go również nam. Panie, dzięki Ci za to. Chcemy dzisiaj wspominać Twoją zbawczą, męczeńską śmierć na krzyżu. Pobłogosław, Panie, ten kielich, który będziemy sobie podawać i pić z niego jako dzieci Twoje. Tak jak dałeś ten kielich uczniom swoim podczas wieczerzy i dzisiaj wzywasz nas do tego, byśmy pili z tego kielicha, wspominając to, co Ty, Panie, zrobiłeś. Pozwól nam odwrócić nasze oczy od siebie, a skierować je na Twoje dzieło. Niech to będzie prawdziwie pamiątka tego, co Ty uczyniłeś, Panie Jezu. Amen. Amen. Proszę, żeby ci, którzy będą przystępować, pozostali stojąc, pozostałe osoby mogą usiąść. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zabój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wysławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winierzami. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga. Mianować was będą. Z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i opolowanie były ich udziałem. Dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem. Bo ja Pan, który miłuje prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. Ich lud będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów. Wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za lud błogosławiony przez Pana. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblukł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jako ulubieńca, który wkłada zabój, jak kapłan, jak ulubieńcę, którą zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność, jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Może powstanie jeszcze do śpiewania pieśni. Grzechem obarczony wśród kpiarzy. słyszę własny głos. Szyderczym brzmiący tonem, to grzech mój przywiódł go na krzyż. Tam cierpiał za me winy. On siebie dałbym, jem ja żył, bym z nim był uwielbiony. Nie będę niczym lubił się, ni mocą, ni rozumem. Jezusa dziełem szczycę się, śmiercią i zmartwychwstaniem. Dał udział mi w nagrodzie swej, nie pojmę tego nigdy, lecz w głębi serca jedno wiem, on spłacił moje długi. Dzięki Bogu za to słowo, za tą zachętę i teraz dalej miłujemy się, integrujemy, wspieramy, zachęcamy. Czy mamy jakieś ogłoszenia, pozdrowienia? Przyszłą sobotę będzie spotkanie takie, post taki zborowy, tak? O to chodzi. Jerzy przypomina, tak. Nie wiem, ale jak Jerzy tak mówi, to pewnie coś wie na ten temat. Czy to tak nie... Teraz jest w Ciechanowie post? No to nie, to jeżeli jest w Ciechanowie post, to my nie będziemy tu robić. No, także nie było informacji. Okej. No to miłujmy się. Amen.